40 de localități din 16 județe au fost afectate de inundații, ploile și vijeliile continuă în aproape toată țara până luni dimineața. În aceste 4 zile, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în cea mai mare parte a țării. Coaliția aflată la guvernare vrea să aducă amendamente la pactul politic propus de șeful statului, Social-Democrația, au ședință astăzi pe această temă. Trebuie să vorbim de o Europa cu două viteze, trebuie să vorbim de dublu standard, dacă avem aceleași obligații să avem și aceleași oportunități. Acuzat că a fost colaborator al fostei securități, fostul președinte Traian Băsescu susține că va demonstra în instanță că nu a făcut poliție politică. Sunt acuzat pentru doi colegi. Voi demonstra că nu există poliție politică. Și momente tensionate la cimitirul Valea Uzului de ziua eroilor. Câteva sute de români au rupt cordonul de jandarmi și lanțul uman făcut de maghiari și au pătruns în cimitir. Nu s-au înregistrat violențe, susține jandarmeria. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. A fost noaptea albă în județele Arad, Timiș, Botoșan și Iași, vizate până la ora 9 de un cod roșu emis aseară de hidrologi. Autoritățile și locuitorii din zonele amenințate de ape au fost în alertă. Oamenii au primit mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert. Ploile torențiale au creat pagube ieri în peste 40 de localități din 16 județe. Iulian Onchi. O rupere de nori a inundat orașul Pitești și localitățile învecinate. La Bascov, 150 de copii ai unei grădinițe au fost evacuați în siguranță. În țară, barajele sunt pline de peturi și de cadavre de animale. Dunărea continuă să crească de la o zi la alta. Aflat sub cod portocaliu, fluviul a ieșit din Matcă la Calafat. De altfel, pericolul revărsării este mare, mai ales la intrarea în țară. În Timiș, zeci de locuințe din 5 localități au fost afectate de o viitură. Angajații ISU au salvat 4 persoane în vârstă cu ajutorul bărcilor. Oamenii rămăseseră izolați în casele inundate. Un drum județean care tranzitează localitatea Prahoveana al Unii a fost rupt de o viitură formată în urma precipitațiilor abundente, iar echipajul de pompieri din Olt au intervenit în două sate și orașul Scornicești pentru evacuarea apei din mai multe gospodării. În Botoșani, o casă, 20 de curți și mai multe anexe gospodărești din 8 sate din județ au fost inundate. În localitatea Prăjeni, un tractor a fost luat de viitură. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care a ieșit apoi pe tractorul răsturnat și a fost salvat de pompieri. În județul Gorj, în urma unei viituri, 3 autospeciale aflate în curtea poliției orașului Tismana au rămas blocate în apă, în curtea instituției. Apa a ajuns până aproape de oglinda retrovizoare. După precipitațiile abundente căzute în ultimele ore și mănăstirea Tismana a fost inundată. Ploile și vijeliile continuă în aproape toată țara până luni dimineața. De la NME, meteorologul Dinu Mărășoiu. În aceste 4 zile, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentată în cea mai mare parte a țării. Vom avea perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descărcare electrice. Până la ora 9 este în vigoare și o avertizare cod roșu de inundații pe râurile din bazinul hidrografic Bega din județele Timiș și Arad. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Liderii coaliției la putere au hotărât să vină cu mai multe amendamente la pactul politic propus de șeful statului. Klaus Iohannis vrea ca partidele parlamentare să se angajeze că nu vor mai aduce schimbări legislative care să amenințe poziția României între celelalte state ale Uniunii Europene, așa cum s-a întâmplat cu recenta reforma sistemului judiciar criticată de Bruxelles. PSD va analiza astăzi în ședința Comitetului Executiv Național propunerea președintelui Iohannis cu privire la acordul politic și va formula un răspuns oficial. Premierul Viorica Dăncilă. Trebuie să vorbim de o Europa cu două viteze, trebuie să vorbim de dublu standard, dacă avem aceleași obligații să avem și aceleași oportunități, de modul în care căutăm să găsim consens în rândul europarlamentarilor, indiferent de grupul politic pe care îi trimitem la Bruxelles, dacă vorbim de parcurs european, vorbim despre modul în care România va sta la masa deciziilor, astfel încât, pe lângă parcursul european, să întărim poziția noastră ca stat membru în Uniunea Europeană. PSD și ALDE anunță că nu vor accepta, de exemplu, ca un referendum de modificare a Constituției să fie organizat simultan cu alte alegeri. Coaliția vrea ca Parlamentul să înceapă dezbaterile, astfel încât dorința exprimată de electorat la recenta consultare populară pe teme de justiție să fie transpusă în legislație. În majoritatea alegătorii s-au pronunțat împotriva amnistiei și grațierii faptelor de corupție și pentru restrângerea situațiilor în care guvernul poate emite ordonanțe de urgență. Pro-România este de acord cu pactul propus de președintele Klaus Iohannis și îl va semna, invitat seară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Liderul formațiunii Victor Ponta spune însă că nu ar trebui ratată ocazia referendumului de revizuire a Constituției. Victor Ponta oferă și o bază de pornire documentele la care s-a lucrat în 2013 la modificarea legii fundamentale. Orice idee de pact așa frumos pe principiu e o idee bună. De fapt, acolo eu cred că e vorba de altceva mult mai important. Și anume, mergem la un referendum care va avea loc, cu siguranță. Doar cu ce s-a votat pe 26? Asta mie mi se pare o miză foarte mică. Și, sincer, mi se pare o pierdere de resurse. Sau folosim ocazia și, de fapt, facem ce trebuia să facem din 2013 și n-am fost în stare că ne-am certat în USL. Și anume, o revizuire mai amplă a Constituției, ca să mai îndepărtăm din nenumăratele blocaje. Suntem singura țară care în fiecare zi ne ducem la Curtea Constituțională să ne deblocheze, ca să zic așa. Eu, personal, cred că n-ar trebui să ratăm ocazia. Vreți să dați două, trei exemple? Adică... Da. Avem un punct de vedere, repet, de la două instituții. Una națională, Curtea Constituțională, cealaltă internațională, Comisia de la Veneție. Să luăm acel material, să vedem din el dacă nu mai putem să mai punem ceva la referendum. Victor Ponta, liderul pro-România, seară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Rapoartele ministerelor de interne și externe cu privire la votul din diaspora din 26 mai vor fi făcute publice luni, anunță premierul Viorica Dăncilă. Românii din străinătate au stat ore în șir la cozi, iar mulți dintre ei nu au apucat să voteze. Șefa guvernului spune că a propus în ședința coaliției de guvernare formarea unei comisii de cod electoral pentru modificarea legislației privind votul din diaspora. Legat de votul din diaspora, luni voi face publice analizele făcute atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât și de Ministerul Afacerilor Interne. Trebuie să vedem care sunt soluțiile și vom discuta și despre miniștri, dar acest lucru îl vom face tot în cadrul coaliției. O eventuală remaniere a ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, trebuie decisă de ALDE, mai spune Viorica Dăncilă. ALDE va decide dacă își dorește această remaniere, voi discuta cu domnul Tăriceanu, dar deocamdată nu am discutat despre acest subiect. Și dacă facem o remaniere, acest lucru îl vom discuta prima dată în partid și pe urmă, bineînțeles, cu coaliția de guvernare. Nu, Teodor Meleșcanu este vinovat de faptul că mii de români au stat la cozi în 26 mai, susține în schimb liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Am avut o discuție cu domnul Meleșcanu, pentru că și pe mine și pe dânsul nu ne lasă indiferent ceea ce s-a întâmplat în secțiile de vot unde a fost aglomerație. Știu că domnul Meleșcanu a pregătit un raport. Există vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat, dar nu este ministru. Ministrul n-are cum să dimensioneze el însuși secțiile de vot. Sunt solicitări făcute de ambasadorii care au mai multe date din teren cu privire la locurile unde există comunitățile cele mai numeroase de români. Nu este o decizie personală a ministrului de externe în acest sens. Direcția Națională Anticorupție, vă reamintesc, a deschis un dosar penal privind votul din diaspora. Acuzat că a fost colaborator al fostei securități, fostul președinte Traian Băsescu susține că va demonstra în fața Curții de Apel București că nu a făcut poliție politică. Potrivit CNSAS, Traian Băsescu ar fi dat informații despre doi colegi studenți la Institutul de Marină folosind numele de cod Petrov. Într-o declarație pentru TVR, fostul președinte susține că ținea legătura cu ofițerul de contrainformații pentru că marinarii plecau des în străinătate. El acuză acum Serviciul Român de informații că s-a implicat în campania electorală în încercarea de a-l împiedica să ajungă europarlamentar. Sunt acuzat pentru doi colegi care, bine mersi, au navigat fără nicio problemă. Ele nu sunt făcute să aibă urmări. Sigur că am avut legătură cu contrainformațiile legat de faptul că ăsta era mediu, asta era legislație. Voi demonstra că nu există poliție politică. Dacă n-au predat-o din 2005 până acum, acea casetă sau rolă, cum îi spun ei, de ce n-au predat-o după alegeri, măcar și-au predat-o în 9 aprilie, exact ca să fie procesate lucrurile și lansate în timpul campaniei? Fostul președinte Traian Băsescu la postul public de televiziune. Momente tensionate la cimitirul Valauzului ieri de Ziua Eroilor. Câteva sute de români au rupt cordonul de jandarmi și lanțul uman făcut de maghiari și au pătruns în cimitir. Scandalul a izbucnit săptămânile trecute după ce mai multe cruci din acest cimitir au fost acoperite cu saci de plastic. Situația din Valauzului a dus la suspendarea colaborării dintre UDMR și Coaliția de Guvernare, relatează Claudia Toader. De Ziua Eroilor, mii de oameni s-au adunat la cimitirul de la Valea Uzului, care este revendicat de două primării, Sân Martin din Harghita și Dărmănești din Bacău. Președintele Consiliului Județean Harghita a chemat maghiarii să formeze un lanț uman în jurul cimitirului. În același timp, sute de români s-au mobilizat să meargă la cimitirul de la Valea Uzului pentru a cinsti memoria eroilor lor. La fața locului au fost în aceste condiții mobilizate impresionante forțe ale jandarmeriei. Singurul moment tensionat a fost când românii veniți din toată țara, dar și din Basarabia, au spart cordonul de jandarmi și lanțul uman făcut de maghiari și au pătruns în cimitir unde au participat la o slujbă de pomenire. Potrivit jandarmeriei Bacău, nu au fost violențe pentru că maghiarii care erau de față s-au dat la o parte și s-au retras. Jandarmeria nu a folosit forța și nu au existat violențe. Reprezentanții UDMR susțin însă că poarta de lemn de la intrare a fost ruptă, iar românii ar fi aruncat cu pietre și ar fi distrus mai multe cruci. Pentru moment, jandarmeria nu confirmă distrugerile, dar reprezentanții săi au transmis că vor fi făcute verificări, iar dacă se constată că au fost distruse cruci, cei vinovați vor plăti. Claudia Toader, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ploi, descărcări electrice, vijelii și grindină astăzi în nordul, centrul, estul țării, la deal și la munte și local în sud. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat. Maximele vor fi între 23 de grade în Maramureș și estul Transilvaniei și 30 de grade în lunga Dunării. O zi cu vreme caldă se anunță în capitală cu o maximă de 29 de grade. Spre seară este posibil să fie averse cu descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, echipa națională de fotbal va juca diseară cu Norvegia la Oslo în preliminariile campionatului european de anul viitor. Cosmin Condraș dorește ca tricolorii să nu mai repete greșelile din meciul de debut pierdut cu 1-2 în Suedia. Iar atacantul Claudiu Cheșeru spune că jucătorii sunt optimiști și vor să câștige. Echipa probabilă, prezentată de Gazeta Sporturilor, este cu Tătărușanu în poartă, fundaș Benzar, Săpunaru, Grigore și Bancu, la mijloc Răzvan, Marin și Băluță, iar în ofensivă Cheșeru sprijinit de Kipciu, Stanciu și Deac. Ziariștii precizează că selecționerul ia în calcul și varianta de a începe cu Țucudean în locul lui Cheșeru, datorită gabaritului superior al atacantului de la CFR Cluj. Norvegia-Danemarca va începe la 21:45. Echipa națională va mai juca apoi luni, tot în deplasare cu Malta. Olanda va fi adversara Portugaliei în finala Ligii Națiunilor. Batavia a învins aseară Anglia 3-1 după prelungiri în semifinala jucată la Guimaraes. Englezii au condus la pauză după ce Rashford a transformat un penalti. De Ligt a egalat în urma unui corner în minutul 73. Anglia a avut apoi un gol anulat cu ajutorul arbitrajului video pe motiv de offside, și tot sistemul VAR le-a negat apoi olandezilor o lovitură de pedeapsă. S-a încheiat 1-1, iar în prelungiri Depay a marcat pentru 2-1 și l-a servit apoi pe Promes, care a pecetluit victoria. Finala a turneului play-off găzduit de Portugalia se va juca duminică. Novak Djokovic și Dominic Thiem vor fi adversarii astăzi în penultimul act al turneului de la Roland Garros. Amândoi au trecut fără probleme de sferturi. Liderul mondial s-a impus în fața lui Alexander Zverev și rămâne fără set pierdut la actuala ediție, iar tânărul austriac l-a învins tot cu 3-0 pe rusul Karen Khachanov. Thiem îl va înfrunta pe Djokovic după ora 16. Numai devreme de 13:50 va începe confruntarea dintre Roger Federer și Rafael Nadal din cealaltă semifinală. De la ora 12 se vor juca semifinalele turneului feminin, Ashley Barty, Amanda Anisimova și Marcheta Vondrusova, Joana Conta. Da, din păcate nu avem pe Simona în semifinale, știm deja, e știre veche, a fost învinsă de Amanda Anisimova, care a prins un meci entuziasmant. S-a întâmplat oarecum, așa cum anticipa Vlad, ca în finala de acum 2 ani cu Ostapenko. Da, ce nenorocire. Și așa cum am anticipat și eu, n-a ajuns să câștige turneul Simona Halep. Eu mă așteptam totuși să o învingă pe Anisimova, însă tânăra americană de origine rusă a jucat entuziasmant, i-au intrat toate loviturile și cu asta basta. Înțeleg că Simona coboară acum în clasament. Astea sunt detalii. La fete știi cum e, ori o ții în top o vreme dacă faci rezultate, pe urmă intri într-un malaxor de ăsta și te plimbi. Poți să ajungi de pe 3 pe 20 și invers în două turnee, în funcție de ce puncte ai de apărat și de... Poate la următorul. Dar acum, scurt de tot, înainte să trecem la piesa favorită a ta, Saxo Beat, un pronostic pentru Norvegia-România, Isar. Eu cred că îi batem. Luca? Eu cred că e 1-1. Hai, 0-0. Oh, ar fi cel mai nasol. Nu, dar eu n-am anticipat nimic. Adică tu ai anticipat ceva azi, ieri, mă rog. Luca a anticipat, eu n-am anticipat nimic. Poate reușesc să anticipez rezultatul ăsta. Hai cu piesa. Zine ceva. Hai, are și voce.